İtikad, tevhid manalarında aleyküm selam. Sünnet kullanılmış. Onun için baktığınız zaman birçok selef aliminin, selef ulemasının akide konularını bahis ettikleri, akide konularını ele aldıkları kitaplarını sünnet ismiyle isimlendirdiklerini görürsünüz. Yani İmam Ahmed'e nispet edilen, İmam Ahmed'e nispet edilen sünnet kitaplar, İmam Mervezi'nin sünnet kitaplar ve onun dışında birçok ilim ehlinin bidatlere karşı, bidat ehline karşı, munharif itikad akidelere karşı yazmış oldukları kitaplarına isim vermişler. Sünnet için vermişler. Bir de sünnetin diğer bir manası var. O da bidatın dinde sonradan eklenen şeylerin karşıtı olan manasında kullanılmakta. Bunları öğrendikten sonra arkadaşlar, yani seleften öyle rivayetler, öyle nakiller var ki sünnete muhalefet etme konusunda onların ne kadar korkak olduklarını, ne kadar çok korktuklarını, bundan endişe duyduklarını görüyorsunuz. Ve sünnete muhalefet eden kişilere karşı nasıl tavır takındıklarını görüyorsunuz. Velev ki bu kimseler onların en yakın akrabaları, en yakın kimseler, çocukları ailesinden bir fert olsa bile söz konusu sünnet olduğunda tavır takınmaktan geri kaçınmadıklarını görüyorsunuz. Ve bir insanın dünya hayatında sünnete olan bağlılığının o kimse için ona verilecek en büyük nimet olduğunu söylediklerini görüyorsunuz. Mesela İmam Lalekai biliyorsunuz onun meşhur bir kitabı vardı. Bundan önceki derslerimizde, sohbetlerimizde o kitabın ismini defaatle zikretmiştik. Bu da böyle Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in Selefi Salih'in akidesinin naklolunduğu, rivayetlerle aktarıldığı bir ansiklopedik kitap. Müellifi, yani derleyeni İmam Lalekai. Bu kitabın adını bilen var mı arkadaşlar? Kitabın adını hatırlayan var mı? Onu söyleyelim. Şerhu Şerhu İtikadi Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Kitabın adı Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in İtikadının Şerhi, Açıklaması adlı kitap. Bu kitapta İmam Lalekai Fudayl ibn-i İyad, selefin önüne gelenlerinden Fudayl ibn-i İyad'dan şöyle dediğini naklediyor. Diyor ki Tuba limen mâte alel İslami ve sünne. Fudayl ibn-i İyad diyor ki rahimahullah, İslam ve sünnet üzere ölen ne mutlu. Ölene müjdeleyin. Ona müjdeler olsun. فَاِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ Bir insan şayet diyor İslam ve sünnet üzereyse, sadece İslam değil arkadaşlar bakın. Çünkü herkes bir şekilde kendisini İslam üzere olduğunu ne yapıyor söylüyor. Yani bu ümmete, İslam ümmetine nispet eden, Allah'a ve Resulüne iman ettiğini söyleyen bütün fırkalar İslam üzere olduklarını söylüyorlar. Ama önemli olan burada ne arkadaşlar? İslam ve sünnet üzere olmak. Fudayl ibn-i İyad diyor ki şayet bir insan gerçekten hem İslam'la hem sünnet üzere ise İslam'ı sünnet üzerinden yaşıyorsa, Kur'an'ı sünnet ile anlıyorsa, diyor ki Fudayl ibn-i İyad فَلْيُكْفِرْ مِنْ قَوْلِ مِنْ قَوْلِ مَا شَاءَ اللّٰهِ. Bu insan diyor sürekli ne yapsın? مَا شَاءَ اللّٰهِ desin. Yani kendisine nazar değdirmesin, ayakları kaymasın. Bu yol üzerine ne yapsın? Sebat etsin ki. Çünkü üzerinde bulunduğu nimet çok büyük bir nimet. Yine Ebu Bekir radıyallahu anh onun şöyle söylediği rivayet ediliyor. Diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَعْمَلُ بِهِ اِلَّا عَمِلْتُ بِهِ. Diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amel ettiği, yaptığı şeylerden bir tanesini dahi bırakacak değilim. Yani onu bırakmayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir şeyi terk etmeyi diyor kendime yakıştıramam. Bu mümkün değildir. Yani bunu yapamam. فَاِنِّي اَخْشَى اِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ اَمْرِهِ اَنْ اَز۪يغ diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh, yani endişe duyduğu bir şey var. Niye Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini terk etmiyor? Onun yapmış olduğu bir şeyi ben terk etmem, terk edemem, bırakamam diyor. Bugünkü insanların tam aksine, ya sünnettir, yapmasan da olur gibi bahanelerle ne yapmamış Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı? Sünneti terk etmeyi kendilerine caiz görmemişler. Endişe duydukları bir şey var. Helak olma endişesi arkadaşlar. Yani en ufak bir sünneti terk etmek bile insanı neye götürebiliyor? Helaka götürebiliyor. Belli bir süre sonra. Ebu Bekir radıyallahu anh da diyor ki فَاِنِّي اَخْشَى اِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ اَمْرِهِ اَنْ اَز۪يغ onun diyor getirmiş olduğu emirlerden bir şeyi terk edecek olursam helak olmaktan zararlara düşmekten diyor endişe duyuyorum, korkuyorum. Bunun için Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği, yaptığı bir şeyi ne yapamam? Terk edemem. Yani bu mümkün değil. Yani tartışılmaya açık konu bile, yani tartışılamaz bile. Az sonra rivayetler gelecek yani. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, Ömer İbni Hattab'ın oğlu çocuğuna diyor ki hanımını mescide gitmesinden alıkoyma. Bırak. Kadın camiye gitmek istiyorsa gitsin namazını kılsın. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki Allah'ın kadın kullarını ne yapmayın? Mescitlere gitmekten alıkoymayın. Yani ortada sonuçta bu da bir ney? Sünnet. Abdullah İbni Ömer oğlunun hanımını ısrarla bu hadisi duymasından sonra mescide gitmesini engellemesini duyunca oğluna gidiyor. Hatta rivayette geliyor diyor ki ona böyle bir sövüyor. Ağır konuşuyor. Ve ardından ölene dek konuşmayacağını söylüyor oğluyla. Diyor ki seninle artık bundan sonra ne yapacağım? Ebeden konuşmayacağım. Yani sünnete karşı ben sana sünneti söylüyorum. Sen de hala ısrarla bu sünneti uygulamayacağını söylüyorsun. O zaman yani sahabe için tartışılacak bir konu değil. Diyor ki ben sana karşı tavır takınıyorum. Seninle konuşmuyorum. Hatta bazı rivayetlerde cenaze namazına dahi ne yapmıyor? Gitmiyor. Niye cenaze namazına dahi gitmiyor? Bu onu kafir gördüğünden mi? Hayır. Bir kudve, bir örnek olduğu için Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh onun aldığı tavır, takındığı tavır, gösterdiği tepki diğer insanlara da ne olacak? Örnek olacak. Diğer insanların nezdinde onun bu tavrı sünnete olan önemi ne yapacak? Vuzuhla apaçık bir şekilde ortaya koyacak. Aa, vay be yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine bağlılık demek ki bu kadar önemliymiş diyecek insanlar. Yani ilim ehli tavır takınmanın şartlarını sayarken bunu da sayıyorlar. Yani senin takındığın tavrın bir sonucu bir neyi olması lazım? Yankısı olması lazım. Akrabalarından birisi var. Sen de ailede sözü geçen bir insansın. O akrabanın münker işlediği münkerler var. Ve sen tavır takınırsan o kimseye karşı selamı sabahı kesersen biliyorsun ki o insan çevredeki başka diğer akrabaların, insanların senin göstermiş olduğun bu tepkiyi gördüklerinde ona karşı tavır alacaklarını anlayıp idrak edeceği için bu yaptığın münkerden ne yapacak? Geri çekilecek, geri duracak. O zaman sen burada ne yapacaksın? Ona tavır takınacaksın. Diyeceksin ki ben senin evine gelmiyorum. Yahut seni ziyaret etmiyorum. Yahut dükkanına gelmiyorum. Çünkü sen bu konuda Allah'ın emirlerine, Resulünün sünnetine ne yapıyorsun? Muhalefet ediyorsun. Ve insanlar da senin bundan dolayı ona gitmediğini ne yapacaklar? Bilecekler. İbn-i Battah yine selefin büyük alimlerinden. Onun da İmam Lalekai gibi bakın İmam Seyyah Gezgin Batuta değil bu. İbn-i Battah. İbn-i Battah'ın da meşhur bir kitabı var. Selef ulemasından nakiller yaptığı, sahabelerden nakiller yaptığı. O kitabın adı ne? Hatırlayan var mı? El-İbane. Bakın arkadaşlar, yani selef alimlerinin telif ettiği, kaleme aldığı yüzlerce kaynak kitap var. Bunların isimlerini, bunların adlarını şöyle bir ne yapın, öğrenin, ezberleyin. En azından gidin, memlekette kütüphaneler var sonuçta. Onlara gidip bunları bir araştırın, bir merak edin. Bunlar inanın hazine değerinde. Dini bizlere doğru şekliyle anlatan, aktaran kaynaklar. Bunlardan ne kadar uzaklaşırsanız, bunları ne kadar kaybederseniz, bunlardan ne kadar cahil olursanız bilin ki bidat ehli sizin dininizi o kadar çok ne yapacak? Akidenizi, itikadınızı kurcalayacak. O kadar çok bidatleri sizin dininize ne yapacak? Sokacak. Şayet insanlar bu kitapları bilmiş olsaydı, bu kitaplar okunuyor olsaydı, bugünkü şaklabanlar ve bugünkü şaklabanların hocaları ne yapmazdı? Sağda solda cirit atmaz, insanları dalalete davet etmez, şirke davet etmezlerdi, yahut etmeye cesaret edemezler. Yani bu kitaplarda naklolunan, rivayet olunan Abdullah İbni Mes'ud eseri, halka şeklinde zikir çeken, halkalar şeklinde toplanmış, birbirlerine taşlar dağıtarak her halkanın başında zikir çeken insanlara karşı Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın göstermiş olduğu tepkiyi nakleden kitaplar, İmam Darimi'nin Süneni, bugün kütüphanelerimizde olsaydı, insanlar okuyorsaydı, minberlerden, vaaz kürsülerinden insanlara bu anlatılmış olsaydı, bugün insanlara böyle bu tür çeşitten olan, bu tür bidatler pompalanabilir miydi? Pompalanamazdı. Bunlar insanları ne yapmazdı? Tutmazdı. Derlerdi ki ya koskoca Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından, fakihlerden, fukahadan Abdullah İbni Mesud zikir çeken böyle toplanmış insanların haberini alınca onların başına gidip onları azarlamış. Ne yapıyorsunuz böyle? Demiş. Ya siz bir hayır kapısı açmaktasınız, ya siz peygamberin ve peygamberin ashabından daha hayırlı bir yoldasınız, yahut şerre giden bir kapı açmaktasınız. Bu iki şıktan birisinde başka bir şık yok ortada, demiş onlara. Ve azarlamış onları. Demek ki arkadaşlar bu kitapların değeri çok büyük. Hazine. Allah Teala'nın peygamberinin ashabına öğrettiği akide bu kitaplarda yazıldı. Bu kitaplarda bize naklolmuş. İbn-i Battah diyor ki bu eseri kitabında zikrettikten sonra neydi kitabın adı arkadaşlar? El-İbane. El-İbane an şeriatil fırka en-naciye. Ne demek İbane? İbane, beyan, açıklama demek. Fırka-i Naciye'nin itikadını açıklayan kitap. Beyan eden kitap. Diyor ki İbn-i Battah, bakın ne kadar merhametli, bizlere hitap ederek, kitabında bunu zikrederek diyor ki ya ihvani hâzâ es-siddîkul ekber yetekavvafu alâ nefsihi zeyh in huve khâlefe şey'en min emrihi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ihvani diyor, ey dostlarım, ey kardeşlerim, ey arkadaşlarım, bakın Ebu Bekir diyor radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir emrine muhalefet ettiği takdirde dalalete, sapıklığa, yanlış yola düşeceğinden korkuyor. فَمَاذَا عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنْ زَمَانٍ اَضْحَى أَهْلُهُ يَسْتَهْزِئُونَ بِنَبِيِّهِمْ وَبِأَوَامِرِهِ. Şayet diyor, gelin de görün, bakın ki öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, öyle bir toplumda yaşıyoruz ki, kendi döneminden bahsediyor. Bu toplumun diyor, bu zamanın halkları Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle ne yapıyorlar? Alay etmeye başladılar. يَسْتَهْزِئُونَ بِنَبِيِّهِ. Peygamberle alay ediyorlar. وَبِيَوَامِرِهِ. Ve onun emirleriyle alay ediyorlar, küçümsüyorlar. وَيَتَبَاهَوْنَ بِمُخَالَفَتِهِ. Ona muhalefet etmekten gurur duyuyorlar. Muhalefet etmeyi böyle apaçık bir şekilde ishar ediyorlar. وَيَسْخَرُونَ بِسُنَّتِهِ. Sünnetini alay alıyorlar. Diyor ki, yani bunların durumu ne olacak? Kendi döneminden bahsediyor. İbn-i Battah bundan yüzyıllar önce. İbn-i Battah. Rahimahullah. Ya, şayet biz de diyoruz ki İbn-i Battah bu dönemde yaşayan insanları görseydin ne derdi? Artık yani sünnete temessük etmiş, sünneti uygulamaya çalışmış insanların toplumda tamamen yerinin olmadığı, sakalları uzun diye kapılardan geri gönderildiği, camide bile peygamberin sünnetini tatbik ediyor diye cemaatin dışarı atmaya çalıştığı bir zamanda yaşayan bizleri görseydi İbn-i Battah ne der değil mi? Rahimahullah. Diyor ki nes'elullah ismeten minezzelel. Hataya düşmekten diyor Allah-u Teala'ya niyazımız, Allah-u Teala'dan dileğimiz bizleri hataya düşmekten korumasıdır. Allah-u Teala bizleri hatadan korusun. Ve su'el amel ve kötü amellerden ne yapsın? Korusun. Kötü amellerden muhafaza eylesin. İbn-i Battah da az önce Ebu Bekir radıyallahu anh sözünün akabinde ne yapmış? Bu nasihatte bulunmuş. Yani onlar arkadaşlar sünnete olan bağlılıkları, onların sünnete olan bağlılıklarını anlatan birçok eserler var. Az önce söylemiş olduğumuz kitaplara dönerseniz, yani evinize koltuklar açtığı zaman 3 tane bir koltuk alıyorsunuz. Değil mi? Halı alıyorsunuz. Ama hiç kimsenin evinde şu saymış olduğumuz kitaplar yok. Bunları niye yok? Çünkü bunları bir eksik olarak kimse görmüyor. Eksik olarak görmememizin sebebi bunlardan haberdar olduğumuz, bunları bildiğimiz mi? Bilmiş olmamız mı? Hayır. Gaflet içinde olmamız. Şayet gaflet içinde olmasaydık ne yapardık? Bu kitapları önce öğrenirdik. Nelerden bahsettiğini sorup araştırırdık. Sonra da evimizin bir köşesine bunları koyar. Okur okur tekrarlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in getirip öğretmiş olduğu akide-i itikadı korumaya, akidemizi onun üzerine muhafaza etmeye çalışırdık. Şimdi hadislere dönelim arkadaşlar. 7. hadiste kalmıştık. Ebu Musa radıyallahu anh tabi rivayet olunan hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ. Diyor ki Allah-u Teala'nın beni diyor kendisiyle gönderdiği hidayet, benimle gönderdiği ilim, Allah-u Teala'nın diyor gökten indirdiği yağmura benzer. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bir ilim getirmiş. Doğru yola götüren bir sünnet getirmiş. Değil mi? Allah-u Teala ona insanları hidayete davet etmesi için bir hak göndermiş, hakkı indirmiş. İşte diyor benimle Allah-u Teala'nın gönderdiği bu ilim, bu hidayet gökten yağan bir yağmur gibidir. Tabi diyor bu yağmurun diyor indiği toprak farklı farklıdır, öyle değil mi? Diyor kimi topraklar vardır ki فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَ. Toprağı güzel, kalitelidir. Yani yağmur ne kadar çok yağarsa yağsın, toprak kaliteli değilse ne olmaz, oradan ürün çıkmaz. Dün bir arkadaş anlatıyor. Diyor ki memlekete gittim. Orada bir abiyle konuşuyorum diyor. Tabii diyor böyle hani Trakya'nın böyle dümdüz tarlaları gibi, arazileri gibi arazi yok ki bizim oralarda aşağıda, güneyde. Taşlık diyor böyle. Tarlayı sürmek bile zor. Adam bir dönüm iki dönüm arsasını taşlarını toplamış, kenara atmış, seneye ne yapacak orayı? Ziraat yapacak, orada ekecek. Adam tabii bir sene geçiyor üzerinden, bir bakıyor ki yine tarlada ne var yine? Taşlar var, yine taş var yani. Taşlardan kurtulamıyor bir türlü yani. Yani kimi toprak ne yapmaz, o yağmuru alsa bile yağmurdan istifade etmez. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam örnek veriyor. İnsanları üç kısma ayırıyor bu hadiste. Diyor ki قَبِلَتِ الْمَا فَاَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشُبَ الْكَثِيرِ. Güzel toprak kendine yağan, üzerine düşen yağmuru kabul eder ve orada ot, çimen, çayır bitirir. Yani suyu kabul ediyor ve sudan sonra orada ne bitiyor arkadaşlar? Ot bitiyor. Nebatat bitiyor. وَكَانَ مِنْهَا اَجَادِبُ. Bir de toprak var ki arkadaşlar, bir de bir tarla var ki çorak, kupkuru. emseketil ma. Yani suyu emmiyor. Emmiyor suyu. Yağan yağmuru ne yapmıyor? Emmiyor. İlk toprak suyu emdi. Su içine girdi. Ardından ne olarak geri döndü arkadaşlar? Bitki olarak, çayır olarak, ot olarak geri döndü. Bu ise emmiyor ama yine bir artısı var. Suyu da ne yapıyor? Tutuyor. Su içine ne yapmıyor? Şeyin, toprağın girmiyor. Bunun ne faydası var? Orada geçen insanlar, hayvanlar o biriken sudan ne yapıyorlar? İstifade ediyorlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسِ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا. Bu topraktan da insanlar nasıl faydalanıyor? Oradan su içiyorlar. Oranın suyundan faydalanarak barajlar yapıyor oralara. Tarlalarını suluyorlar. Hayvanlarına su veriyorlar. وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا اُخْرَى. Bir çeşit toprak da var ki arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor. Bir çeşit toprak var ki اِنَّمَا هِيَ قِيْعَان. Düz bir toprak. لَا تُمْسِكُ مَاً وَلَا تُمْبِتُ كَلَاءَ. Ne? Üzerine düşen yağmuru, yağan yağmuru emip nebatat, çayır, otlak, çayırlar, meralar çıkıyor. Yani ne suyu emip bunu çıkartıyor, ne de suyu ne yapıyor? Üzerinde tutuyor. Yani ne öyle ne böyle. Hiçbir faydası yok bu toprağın, bu manada. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem niye bize bu dersleri verdi? Bize burada tarım dersi vermiyor. Toprağın çeşitlerini anlatmıyor. Bunu lisede okuduk. Kirli toprak, kireç toprak. Aleyhisselatü Vesselam burada diyor ki Allah-u Teala'nın beni gönderdiği ilim, hidayet aynı buna benzer. فَذَٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللّٰهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ. Diyor ki ilk toprak suyu alan ve ardından ürün çıkartan toprak diyor Allah-u Teala'nın beni kendisiyle göndermiş olduğu bu ilmi, bu hidayeti anlayan, anlayıp sindiren, onu fıkh eden, ondan sonra da o öğrendikleriyle de insanlara ne yapan, fayda veren, öğreten kimsedir. Yani en üst tabaka bu arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği, Allah'ın kendisiyle gönderdiği o hidayet, o sünnet öğrenildiği ve tatbik edildiği takdirde neye benzetiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kimseyi? Verimli toprağa benzetiyor. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَٰلِكَ رَأْسًا. Umursamayan adam demek bunun tam Türkçesi. Yani kafasını kaldırıp bakmayan. Yani bir insan bir şey umursarsa ne yapar? Ona önem verirse ne yapar? En azından kafasını kaldırır bakar değil mi? Harekete geçmeden önce işte Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yani Allah-u Teala'nın beni gönderdiği, benimle gönderdiği bu hidayet rehberi olduğum sünnetim, buna diyor önemsemeyen, bunu umursamayan ise diyor ve velem yakbal hudallahi allazi usibtu bihi. Allah Teala'nın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen insanın örneği de kim gibidir? Üçüncü toprak gibidir. Yani dini fıkh eden, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini anlayan onun emen toprak gibidir. Ondan sonra onu insanlara öğreten, onu emip ürün veren gibidir. Şayet onu anlayıp anlamasa bile veyahut da onu amel etmese bile insanlara naklediyorsa o da hangi toprak gibidir bu hadisini uyarınca? İkinci, suyu tutan. Üçüncüsü kim? Üçüncüsü ise arkadaşlar lem yerfa bizalike ra'sen. Ona kafasını kaldırıp bakmayan kimse. Yani yağmur yağıyor patır patır. Suyu ne yapıyor toprak? Çekiyor. Su da tutmuyor üzerinde. Çekiyor ama su yok. Yani herkes bu örnekten kendine ne çıkarsın arkadaşlar? Pay çıkarsın. Acaba ben hangi kısımdayım? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ne kadar bağlıyım? Yani bir tarafta bir topluluk var. Onun en ufak bir sünnetine muhalefet ettiği takdirde helak olmaktan korkuyor. Bir tarafta da bizim gibi bir topluluklar var. Öyle durumda yaşıyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti Yani bizim artık olmazsa olmazlarımızdan değil. Artık onu öğrenecek bir himmeti de taşımıyoruz. Allah muhafaza hadiste ifade edilen vasıfları da taşır bir hale gelmişiz. Kafamızı kaldırıp ona önem bile vermeyen insanlar gibi davranıyoruz. Rabbim bizleri o üçüncü kısımdan olanlardan eylemesin. Sekizinci hadis Cabir radıyallahu anh hadisi. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا. Diyor benim size olan diyor misalim ateş yakan bir kimse gibidir. فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. Bu ateşe ne yapar arkadaşlar? Ne göre diyor ki kelebekler bu ateşe haşereler ne yaparlar? Gece vakti biliyorsunuz. Bir şey yaktığınız zaman sinekler vızır vızır oraya saldırmaya başlarlar. Bilmiyor, yanacak. Değil mi orada? Tevbe Aleyhisselam diyor ki وَيَذُبُّهُنَّ عَنْهَا. Ben diyor oradan o oraya üşüşen o kelebekleri, o haşereleri uzaklaştıran insan gibiyim. Yani sizleri ne yapıyorum? Helak olmaktan, ateşe düşmekten koruyorum. وَاَنَا اَخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ. Sizleri diyor elbiselerinin eteklerinden, paçalarınızdan tutup ateşten koruyan, sizleri çekip almak istiyorum. وَاَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدَيْ. Siz ise elinden kurtulup kaçmak istiyorsunuz. Yani tasvire bakın arkadaşlar. Nebi Salih'e nasıl benzetiyor? Ben diyor ateş yakmış bir insan gibiyim. Sizler o ateşe giden ne yapıyorsunuz? Neler gibisiniz? Kelebekler gibisiniz. Sinekler gibisiniz. Atlıyorsunuz. Bilmiyorsunuz ya. Orada bir şehavi duygular var. Orada güzel gözüken bazı şeyler var. Hoş geliyor size. Atlamak istiyorsunuz. Cahilsiniz. Bilmiyorsunuz. Ben ise sizi oradan koruyorum. Çekilin diyorum. Ama siz ne yapıyorsunuz? İlla elimden kurtulup oraya girmek istiyorsunuz diyor. Yani bakın sünnete bağlı olan insanın misaliyle sünnete bağlı olmayan, sünneti tatbik etmeyen insanın misali bu hadiste çok güzel bir şekilde tasvir ediliyor. 9. hadis yine Cabir radıyallahu anh hadisi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emara bil'aqil asabi' ve sahfa. Diyor ki Cabir, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yemek yendiğinde parmakları yapmayı emretti, yalamayı emretti. Ve yenilen tabağı diyor yalamayı emretti. Bu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. Şimdi bugün yani insanlar kafirlerin koyduğu yemek adabını uygulamada bocunmuyorlar. Adam diyor ki işte çatalı sol elinle tutacaksın, kaşığı sağ elinle tutacaksın. Yani bakın elin, sol elini ağzına getirip götüreceksin. Bunu yapmakta bir şey yok. Normal. Ama dendiği zaman yani bir kere de şu sünneti uygula hayatında bir elinle yemek de şöyle bir parmaklarını şöyle bir yala. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle yapmış. Sen de bir kere bunu bir şey yap yani. İntisal et. Yaşamış olduğu toplulukta bu böyle yapılıyormuş. Örfen de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu şekilde yapmış. Kimse demiyor sana kaşığı at. O öyle değil diyor. Sen de elle yemek zorundasın. Böyle bir şey yok. Ama ashab Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi yani Enes radıyallahu anh yemekte neyi ararmış? Kabak. Bal kabağı diyoruz ona, o büyük kabağı. Araplar o yemekleri yaparken biz tatlı olarak kullanıyoruz. Onlar yemeğin içine o bal kabağını da koyuyorlar. Onu seçermiş. Bal kabağını seçermiş. Sorulduğunda da dermiş ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu sevdiğini gördüm, bunu yediğini, bunu seçtiğini gördüm. Ben de onun için böyle yapıyorum. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in burada bir neyi var? Bir öğrettiği yemek adabı var. Hatta bazı rivayetlerde ki burada da geçiyor. Diyor ki aleyhisselam innekum la tedrune fi eyha el bereke. Siz diyor bereketin nerede olduğunu ne yapamazsınız? Bilmez. Yani sen zannetme ki o yediğin hep ağzına götürdüğün o çok yemekle doyuyorsun. Allah sana ona bereket kılmazsa patlarsın, farkında olmadan ölürsün, gidersin. Yani hala da doymamışsındır. O doyma duygusunu, o bereketi sana yine kim veriyor arkadaşlar? Allah sana veriyor. Hatta hatırlıyorum bir alim naklediyor. Yani bugün modern ilim, modern bilim şu anda diyor ki yani insan yemek yediği zaman, eliyle özel yemek yediği zaman bu elde insanın derisi, hücreleri bir şey salgılıyor. Yani özel bir sıvı salgılıyor. Ve bu sıvının da diyorlar, sıvının da nasıl insan vücudu, derisi terlediği zaman bir sıvı salgılıyor. Buradan salgılanan sıvının da mideyi hazmetmeye yardımcı olduğunu, onu kolaylaştırdığını söylüyor. Böyle bir adam araştırma yapmış. Yani şimdi yani bilim öyle bir şey ki özellikle mümin olan, Müslüman olan yani doktorlar Kur'an'la beraber okuduğu zaman, Kur'an'ı anladığı zaman, sünneti anladığı zaman modern bilimle de uğraştığı için bir yerlerden bir şeyler çıkarabiliyor. Laboratuvara gidiyor, bunun araştırmasını bir yapıyor. Sonuç olarak bakıyor ki yani imanı ne yapıyor? İmanı artıyor. Yani buradaki hikmeti de anlayabilmiş olabiliyor. Bu hikmetler ki asırlar boyunca, yüzyıllar boyunca insanlar tarafından keşfedilememiş olabilir. Bu şu demek değil, insanların bu hikmeti bilmemesi Allah'ın veyahut da Resulü'nün emrettiği şeylerin hikmetli o emirlerin hikmetli olmadığını gerektirmez. Hepsinde birer hikmet var. Yani bizler bu hikmeti bilelim ya da bilmeyelim. Bizler bunları Allah-u Teala ve Resulü bize emrettiği için yapıyoruz. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem birinizin kabından, tasından bir köpek yalarsa onu ne yapsın diyor aleyhissalatü vesselam? Ne yapın diyoruz? 7 kere yıkayın. O 7 kereden bir tanesi neyle olsun? Toprak olsun. Adam Almanlar araştırma yapıyorlar. Yine bu bilimsel dergide yayınlanmış. Sabit. Almanya'da bir araştırma var. İspat ediyorlar ki köpeğin ağzındaki o bakterileri tamamen en güzel bir şekilde ortadan kaldıran şey özellik toprakta var. Yani biz bu hikmeti bunu öğrenince daha da artıyor. İmanımız artıyor. Yakinimiz artıyor. Ama bunu bilmesek de yani biz bunu yine ne yapacağız? Yapacağız. Uygulayacağız. Diğer bir rivayette diyor ki aleyhissalatü vesselam اِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا. Sizden birisinin lokması yediği bir şey elinden düşerse, ağzından düşerse فَلْيَأْخُذْهَا. Onu diyor alsın. Burada yine bir ahlak var. Tevazuyu da öğretiyor aleyhissalatü vesselam. İnsan mütevazi olmak zorunda arkadaşlar. Kibir yasaklanan bir haslet, özellik. فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذَا. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, o yere düşen bir şeye bir pislik, bir leke, bir kir bulaştıysa o bulaşan şey diyor ne yapsın? O bulaşan kiri, lekeyi o lokmadan uzaklaştırsın. Sonra ne yapsın? وَلْيَأْكُلْهَا. Onu yesin. O yere düşen lokmanı ye. وَلَا يَدَعْهَا لِشَّيْطَانِ. Onu şeytana bırakma diyor. Bakın arkadaşlar, şeytan insanla her halinde beraber. Besmele çekmeden yemeğini yersen seninle beraber. Değil mi? Sabah namaza kalkmadın, seninle beraber. Yere lokman düştü, o lokmayı yemedin, bıraktın. Kime bıraktın onu? Aleyhisselatü vesselam da şeytana bıraktın. وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِينَ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ. Diyor, elini yalamadan ne yapmasın mendile? Silmesin. فَاِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي اَيِّ تَعَامِهِ الْبَارَكَ. O diyor, bereketin nerede olduğunu ne yapmaz? Bilemez. Bir rivayette diyor ki, اِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ. Şeytan sizlerden birinizin yapmış olduğu bütün işlerinde hazır bulunur. Şeytan yani sen tuvalete giriyorsun, Allah'a sanıyorsun. Allah menni aldı bu kemiyen hubti vel habaif. Evlisin, hanımınla ilişkiye gireceksin. Şeytandan Allah'a sığınıyorsun. Şeytan her an seninle beraber. Hatta yahdurahu inde ta'amihi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, yemek yerken bile şeytan gelir, hazır olur. Feyda safatat min ahadikumul lokma. Sizlerden birisinin diyor, lokması düştüğü anda, elindeki şey yere düştüğünde fel yumit ma kâne biha min eza. Diyor, o yere düşen şeyi, bulaştığı o leke, çer, çöp, ne yapsın? Onu atın diyor, kenarı onu izale edin. Geri kalanını ne yapın diyor? فَلْيَأْكُلْهَا يَيْنْ وَلَا يَدَعْهَا لِشَيْطَانِ. Ve şeytana bırakmasın. Demek ki yani şeytan bundan faydalanıyor. Yani evet, sen bakıyorsun yerde o şey eksilmiyor. Düşürdüğün lokma yerinde duracak belki. Ama şeytan onu yiyor. Nasıl? Bilmiyoruz. Keyfiyetini bunu Allah tarafından yapmamış. Resulü bize haber vermemiş. 10. hadise geliyoruz. İbn Abbas radıyallahu anhuma قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة قال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا. Diyor ki İbn Abbas, ey insanlar, Nebi Aleyhisselatü Vesselam, İbn Abbas diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir keresinde ayağa kalktı ve bizlere bir vaaz-ı nasihatte bulundu ve dedi ki ey insanlar, sizler Allah Teala tarafından çırılçıplak, ayaklarınızda ayakkabı olmadan, ayaklarınızla çırılçıplak, yalın bir şekilde ve sünnetsiz bir halde ne yapacaksınız? Haşrolunacaksınız, bir araya toplanacaksınız. Yani o gün çok şiddetli olacak. Hatta Ayşe radıyallahu anh'a dediği zaman, yani insanlar birbirine bakalım, ey Allah'ın Resulü diyor Ayşe radıyallahu anh'a. Ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Ya Ayşe, el-emru a'zamu min en yehummehum zâlik. Ya Ayşe, el-emru a'zam. Yani düşündüğünden daha fena durum ey Ayşe diyor. Yani senin o düşündüğünden daha kötü bir durum var orada. İnsanlar diyor bununla ilgilenmeyecekler. Bununla ilgilenecek bir vakitleri, bir durumları olmayacak. Yani herkes çırılçıplak, herkes sünnetsiz, yalan ayak. İnsanlar birbirine bakar mı? Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, düşündüğünden öte bu. O gün herkes kendi derdinde olacak. Hatta şu ayeti okuyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ. O gün kişi kimden kaçar? اَخِيهِ وَمِنْ اُمِّهِ وَاَب۪يهِ. Annesinden ve babasından. وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ. Arkadaşından, dostundan ve çoluğundan, çocuğundan kaçacak. Yani o gün çok şiddetli bir gün olacak. Herkes o gün haşrolunacak. كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ وَعَدًا عَلَيْنَا. Diyor, vaat ettiğimiz üzere, kendi üzerimize bir vaat olarak söz verdiğimiz üzere sizlere ilk yarattığımız gibi sizlere ne yapacağız? O halde tekrardan haşredeceğiz, yaratacağız. İlk yaratıldığımız nasıl yaratıldık? Annemizin karnından çırılçıplak, o şekilde. اِنَّا كُنَّا فَاِلِينَ. Bizler de bunu yapacağız diyor Allah Teala. Buna gücümüz yeter. وَاِنَّ اَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَ اِبْرَاهِيمَ sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet günü ilk giydirilecek, elbisesine büründürülecek kim arkadaşlar? İbrahim aleyhisselam. Yani o çıplaklıktan kurtulacak ilk olan insan İbrahim aleyhisselam. اَلَا وَاِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرَجَالٍ مِنْ اُمَّتِهِ. Ümmetinden diyor bazı insanlar getirilecek o gün. Burada bir uyarı var Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. Onlar tutulacak, böyle sol tarafa atılacak. Ateşe atılacak. فَاَقُولُ يَا رَبْ أَصْحَابِي. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, diyeceğim ki bunlar benim ashabım. Buhari'nin rivayetinde Usayhabi diye bir rivayette olduğu söylüyor İbn Hacer. Buhari'nin şerhinde. Buhari'de zannedersem böyle bir şey var. Yani bunlar benim ashabımdan bazıları. Diyor ki Allah-u Teala peygambere, فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ. Ey Muhammed. Bunların senden sonra ne yaptıklarını sen bilmiyorsun. Bu hadis Buhari ve Müslim'in rivayeti. Demek ki bazılarının iddia ettiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her anda, her mecliste hazır bulunduğunu söyledikleri, söyleyen kimselerin iddia ettiği gibi vefat ettikten sonra da Peygamber aleyhisselatü vesselamın aslında vefat etmediği, her şeyi bildiği, gaybı bildiğini söyleyen insanlara çok açık cevaplar var ayetlerde. Gaybı yalnızca Allah'ın bildiğine dair. Çok açık deliller var Kur'an-ı Kerim'de bunun dışında. Çok açık deliller var hadislerde. Bu da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Allah Teala Peygamber'e diyor ki sen onların senden sonra ne yaptıklarını bilmiyorsun. Tabi buradaki ashabi ifadesini, yani onlar benim ashabım ifadesini Rafiziler, Şiiler, Caferiler almışlar. Bizim aleyhimizi delil olarak göstererek diyorlar ki bak Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ebu Hurayra, Muaviye radıyallahu anhum ve diğerleri sadece diyorlar 7 tanesi, sadece 5 tanesi, sadece 4 tanesi hariç peygamberin ashabı diyorlar nerededir? Cehennemdedir diyor, ateştedir. Siz diyorlar ehl-i sünnet olarak dininizi bakın bunlardan alıyorsunuz diye. Bunu apaçık söylüyorlar. Ama bugün onlara dediğiniz zaman ya siz böyle böyle görüyorsunuz, bu düşüncelere sahipsiniz dediğiniz zaman onlar ne yapıyorlar? Takiye yapıyorlar. Tukiye diyorlar onlar. Yalan söylüyorlar. Hayır Ebu Bekir, biz de seviyoruz Ebu Bekir. Hayır biz de Ömer'i seviyoruz. Yalancılar. Peki bu hadis onların için bir delil olur mu arkadaşlar? Olmaz. Çünkü bizler diyoruz ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu ashabtan razı olduğunu söylemiş. Bu ashabı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla Allah-u Teala'na cennetle müjdelemiş. Bu rivayetlere baktığınız zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında Badiye'de yaşayan, çölde yaşayan, bedevi insanlar, bir takım azınlık. Vefat edince olayların geçtiğini görerek, öyle zannederek yani, öyle diyelim. Ne yapıyorlar? Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya zekat vermiyorlar. Zekatı inkar ediyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh zaten onlarla ne yapıyor? Savaşıyor. Hadiste kastedilen bunlar. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bunlardan haberi var mı? Öldükten sonra, vefat ettikten sonra? Yok. Kim ki var diyorsa Peygamber'e ne yapar arkadaşlar? İftira eder. Neye göre Peygamber'e iftira eder? Allah hadis Buhari'de ve Müslim'de. Allah Teala diyor sen ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların sen vefat ettikten sonra senden sonra onların ne yaptığını sen bilmiyorsun. Ama hala utanmadan kalkıp çıkıp ne diyebiliyorlar? Bu Vahabiler şöyle, bu Vahabiler böyle şefaati inkar ederler. İşte Peygamber'i sevmezler. Böyle insanları ne yapıyor? Aklını başını çelmeye çalışıyor. Onlara iftiralar, insanların hakkında iftiralar ileri sürerek bir takım kimseleri kandırmaya çalışıyor. فَاَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحِ diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ben de Allah-u Teala'ya şöyle derim. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ ف۪يهِمْ ben onların arasında olduğum sürece şahit evet, şahitlik ederim onların yaptıklarına. Şahidim. Artılarına ve eksilerine. Bu kimin sözü arkadaşlar? Hazreti İsa'nın sözü. Hazreti İsa'ya Allah Teala diyor, "En tekulte linnas." Sen mi söyledin insanlara ey İsa? Allah sana soracak ahirette, kıyamette. Hesaba çekecek İsa Aleyhisselam'ı bile. Yani o günkü durum Peygamber Aleyhisselam'ın Aişe radıyallahu anh'a dediği gibi vahim bir durum. İsa Aleyhisselam'ın hesaba çekileceği bir durum. Sen mi söyledin insanlara? اِتَّخِذُونِي وَاُمِّيَ اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ beni ve anamı Allah ile birlikte ilahlar edinin diye sen mi söyledin? Bu sözün sahibi sen misin dedi İsa? İsa Aleyhisselam ne diyecek? Subhanek. Seni tenzih ederim. Ben onlara ancak senin bana öğrettiğin şeyleri söyledim. Ve diyor onların arasında bulunduğum sürece, o Hristiyanların arasında bulunduğum sürece onlara şahidim. Beni öldürdüğün, beni vefat ettirdiğinde, yani beni yöre çıkardığında فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي vefat etme kelimesi Arapça'da uyku manasında da kullanılıyor arkadaşlar. Yani öldürülmedi İsa Aleyhisselam. بَرْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ Allah onu ne yaptı? Göğe çıkardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde anlar vermiş. Bu şekilde iman ediyoruz. Sen diyor beni onların arasından aldığında onların üzerindeki gözetleyici kim? Sensin diyor. İşte Peygamber aleyhisselam bunu söyleyecek. Yani evet. Ben vefat ettikten sonra onların ne yaptığını bilmiyorum. Ben onların arasında bulunduğum sürece o döneme şahidim. فَيُقَالُ لِي اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتُهُمْ ve bana denilecek ki sen onların yanından ayrıldığın zamandan itibaren onlar gerisin geriye ne yaptılar? Dinden döndüler. Dinden ayrıldılar. Hemen son iki hadisimize geçelim ve bu bahsi bitirelim. 11. hadis an Ebi Sa'id Abdullah ibn Muğaffal radıyallahu anh قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلف. Şu hadisi rivayet eden Ebu Sa'id Abdullah ibn Muğaffal diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam taş atmayı yasakladı. Safanla, elle. Ve dedi ki diyor اِنَّهُ لَا يَقْتُلُ السَّيْدِ Ne bu attığın şey? Av öldürür, av yakalasın bununla. وَلَا يَنْكَعُ الْعَدُوْ Ne de düşmana zarar verir. وَلَا يَفْقَعُ الْعَيْنِ وَاِنَّهُ يَفْقَعُ الْعَيْنِ Ama diyor bu ne yapar? Yapsa yapsa birisinin yüzünü çıkar yani. وَيَكْسِرُ السِّنِ Ve diş kırar. Birisinin dişine hesap eder, dişini kırar. Yani bundan başka bir faydası olmaz senin açısından yani. وفي روايه ان قريبا لابن مغفل خذف هنا روايه البخاري ومسلم روايتي bu sahabenin bir akrabası yani sahabe ona bir taş atma böyle oynama yani böyle atıyor mercimek büyüklüğünde almış bir şey oyun yani bazen insanlar öyle böyle atar önündeki insanlar atıyor böyle yasak bu yani Peygamber Efendimiz yasaklamış فنهاه sahabe diyor ki yapma فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ve ona diyor ki peygamber bunu yasakladı yapma bunu وقال انها لا تصيد صيدا ثم عاد فقال احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثم قلت تحذف لا اكلمك ابدا صار peygamber aleyhissalatu vesselam bununla bir av yakalamayacağı rivayetini söyledim peygamberin bunu yapmaktan seni alıkoyduğunu söyledim sen hala atıyorsun diyor ki La ukellimuke ebede. Seninle diyor konuşmuyorum. Küstüm seninle ebede. Kıyamete kadar konuşmuyorum. Ben. Ölene kadar konuşmuyorum. Ben. Yani bir müminle üç günden fazla küs kalması caiz değil. Ama dünyevi konularda. Yani bir insan dini için tavır takınabilir. Peygamber aleyhisselam 40 gün ne yaptı? Tavır takındı değil mi? Gazveye katılmayan geri kalan insanlara. Bak o diyor seninle konuşmuyorum. Bitti. Şimdi bugün sünnetimiz, peygamberin sünnetiyle dalga geçiliyor. Ve biz insanlardan ürküyoruz. Ürktükçe, korktukça, bir şeyleri kaybetme endişesine düştükçe Allah bizdeki izzeti alıyor. Onun yerine zillet koyuyor. Ama bakın ashaba dimdik duruyor. Yani biz yanlış anlaşılmasın, burada kimseye demiyoruz gidin ananızla, babanızla, akrabalarınızla küsün, onlarla konuşmayın. Hayır. Ama ne lazım? Bir duruş lazım. Sünnetin dindeki yerini onlara anlatmak lazım. Sonra diz an Abis ibn Rabi'a قال رأيت عمر ابن الخطاب يقبل الحجر. Diyor Ömer ibn el-Hattab'ın Hacerül Esved'i öptüğünü gördüm. Ve yekul inni a'lemu enneki hacer ma tenfa ve la tadur. Ömer diyor ki biliyorum ki ey siyah taş, ey Hacerül Esved. Biliyorum sen la tenfa ve la tadur. Sen ne fayda verebilirsin ne de bir zarar verebilirsin. Bugünkü kabirperestlere, bugünkü türbelere gidip onun böyle demir kepenklerine, demir korkuluklarına sürünen, sürtünen, çoluğunun çocuğunun affedersin iç çamaşırlarını getirip oraya sürüp ondan medet uman insanlara bir cevap arkadaşlar. Hani deminden dedik ya bu kitaplar evde olsa insanların evinde okusalar bunları, bunlar olmayacak. Şeytan insanları bu kadar kolay kandıramayacak. Şeytanın davetçileri bunu başaramayacak. وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُقَبِّلُكْ مَا قَبَّلْتُكُ Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmüş olmasaydım seni ne yapmazdım? Öpmezdim. Sünnete ittiba. Peygamber bunu yaptığı için biz de ne yaparız diyor? Seni öperiz. Bu hadiste, bu eserde Ömer İbn-i Hattab'dan herhalde olan eser Muttafakun Aleyh eserlerden ve bu baftaki son aldığımız eser inşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tuğbileyim.